มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลแต่ละคนต่อความสุขความทุกข์ของเขาต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและต่อการเกิดปัญหาแทบทุกอย่างทางสังคมในทางธรรมดุสิตเป็นเรื่องต้องแบ่งปฏิบัติมีคำกล่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายถ้อยคำที่ใช้เรียกความรู้สึกยึดถือนี้ก็เป็นถ้อยคำเฉพาะหลายแบบมีทั้งที่เป็นคำศัพท์ทั้งที่เป็นข้อความหรือเป็นประโยคใช้เรียกกันเป็นชุดๆในที่นี้จะยกมากล่าวไว้โดยสังเกตพอเป็นแนวทางศึกษาผู้สนใจพิเศษพึงค้นคว้าให้ละเอียดต่อไปเรื่องแรกขอนำถ้อยคำและข้อความเหล่านี้มาเรียงให้ดูเป็นชุดๆดังนี้ชุดที่หนึ่งเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาตินี่ของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราชุดที่สองอหันติวามะมันติวาอัสมีติวาการถือว่าเราว่าของเราหรือว่าเราเป็นชุดที่สามอหังการมะมังการมานานุสัยการถือว่าเราการถือว่าของเราอนุสัยถือมานะชุดที่สี่มามายิตะหรือมามัตตะและอัชมิมานะคือการยึดถือว่าเราว่าของเราและมานะว่าเราเป็นชุดที่หกอัตตาอัตตนิยะคือบวกกับอัชมิสิคือตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนชุดที่6ตัณหามานะทิฏฐิชุดที่1พบบ่อยที่สุดโดยมากมาในคำสอนให้พิจารณาแยกสัตว์บุคคลออกเป็นขันธ์5หรือเป็นส่วนประกอบอย่างอื่นเช่นอายตนะผัสสะเป็นต้นหรือพิจารณาไตรลักษณ์จนเข้าใจสภาพที่ไม่อาจยึดถือได้ว่านี่ของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราให้ที่มาขอเรียนเสริมหลายอย่างหลายเรื่องหลายอย่างหลายตอนชุดที่สองเป็นรูปย่อของชุดที่หนึ่งนั่นเองกล่าวถึงอาหารติถือว่าเราเท่ากับเอโสเมอัตตามะมันติถือว่าของเราเท่ากับเอตังมะมะอัตตมีติถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือยังมีเรามีเขาเท่ากับเอโสธรรมะสมิชุดนี้มีมาไม่มากนักชุดที่สามเป็นคำศัพท์ที่ถือได้ว่าเป็นสรุปใจความของชุดที่หนึ่งเทียบได้ดังนี้อหังการเอโสเมอัตตามะมังการเอตังมะมะมานานุสัยคือเอโสธรรมะสมิชุดนี้มักมาในข้อความว่าไม่มีหรือปราศจากหรือถอนได้แล้วซึ่งอหังการมะมังการและมานะหรือมานานุสัยในกายพร้อมทั้งวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงภายนอกชุดที่สี่มะมายิกะโดยมากใช้ในความหมายว่าความยึดถือว่าเป็นของเราหรือสิ่งที่ถูกยึดถือว่าเป็นของเราชุดที่ห้าอัตตาคือตัวตนอัตตนิยะหรือเรียกเข้าสำเนียงไทยให้คล้องจองกับอัตตาว่าอัตตนิยาหรืออัตตนิยาสิ่งที่เนื่องด้วยตนชุดนี้ไม่ใช่ตัวความยึดถือแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือหรือภาพที่ปรากฏขึ้นเพราะการยึดถือ ่าจะเทียบอย่างคร่าวๆกับชุดที่หนึ่งอัตตาก็เข้าได้กับเอโสเมอัตตาและเอโสหมัสสมิส่วนอัตนิยะก็เข้ากับเอตังมมะแต่ถ้าเราอย่างเคร่งครัดอัตตาอัตตาหมายถึงความเห็นหรือการยึดถือว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาเท่านั้นคือเป็นเรื่องของทิฏฐิจึงหมายถึงเอโสเมอัตตาอย่างเดียวไม่กินความถึงเอโสหมัสสมิโดยในนี้ถ้าให้ครบจึงต้องเติมอัตตมีติเข้ามาอีกคำหนึ่งตามแนวนี้อาจแปลอัตตาว่าตัวกูและอัตตนิยะว่าของกูแต่จะเห็นได้ว่าตัวกูมีความหมายไม่เจาะจงหรือตายตัวนักยังอาจดิ้นได้ระหว่างความยึดถือสองอย่างในชุดที่หนึ่งแต่เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อไปอีกอัตตาและอัตตนิยะมีบาลีแสดงไว้หลายแห่งชุดที่หกตัณหามานะทิฏฐิเป็นอกุศลธรรมที่ท่านมักกล่าวไว้ด้วยกันบางทีเรียกชื่อเฉพาะชุดว่าปัปปัจจะหรือปัปปัญจะธรรมทำเครื่องเนิ่นช้าตัวพันธิสดารตัวที่ทำให้ฟ้าเฟ้อสามอย่างเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสัญญาประเภทซับซ้อนหลากหลายที่เรียกว่าปัปปัญจะสัญญาดังที่เคยกล่าวบรรยายแล้วในบทที่สองการที่นำมาจัดไว้เป็นชุดณที่นี้ก็ด้วยถือตามในของอรรถกถาในเมื่อจะเทียบความรู้สึกยึดถือทั้งหลายในชุดก่อนๆว่าตรงกับกิเลสข้อใดหรือเมื่อต้องการเรียกชื่อง่ายๆจะเรียกด้วยชื่อของกิเลสตัวใดลำดับชื่อกิเลสชุดท้ายนี้ตรงกันกับลำดับในชุดที่หนึ่งและขอสรุปให้ดูทั้งหมดดังนี้หนึ่งตัณหาเท่ากับเอตังมะมะมะมันติมะมันมะมังการมะมายิตะยิตอัตตะนิยะสองมานะเอโสหมัสสมิอัตตมีติมานานุสัยอัตตมิมานะอัตตมีติสามทิฏฐิเอโสเมอัตตาอาหันติอาหังการมะมายิตะยิตอัตตาอัตถกถาซึ่งไขความเทียบไว้มีอยู่ในวิสุทธิดีกาอีกหลายเล่มในด้านคำอธิบายคำแปลภาษาไทยถ้าให้เป็นจำนวนครบ3ชุดมีคำว่าเราของเราหรือตัวกูของกูแล้วก็ยังไม่ครบคงจะต้องเพิ่มเป็นตัวเราทิฏฐิหรืออหังการของเราคือตัณหาหรือมะมังการและนี่เรานะคือมานะหรือภาษาที่หนักแน่นว่าตัวกูของกูนี่กูนะอย่างไรก็ตามคำแปลสำหรับมานะยังไม่ชื่อประชับและถ้าว่าครบด้วยจำนวนอย่างนี้ในภาษาไทยพูดหรือฟังไม่ติดปากไม่ติดใจนอกนั้นความหมายของคำก็ยังยิ่งหรือยืดหยุ่นได้ทางออกคืออาจใช้เพียงสองคำว่าตัวเราของเราหรือตัวกูของกูแล้วแปลความหมายคำว่าตัวเราหรือตัวกูให้กินความหมายได้ทั้งทิฏฐิและมานะกล่าวคือถ้าเป็นความเห็นความเข้าใจยึดถือว่ามีตัวเรามีตัวกูก็เป็นทิฏฐิถ้าเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับฐานะของตัวเราหรือตัวกูที่สำหรับเทียบสำหรับรัดหรือถือภูมิไว้ก็เป็นมานะส่วนของเราของกูก็เป็นปัญหาชัดอยู่เป็นอันครบสุดบรรดาอกุศลธรรมหรือเรียกกันง่ายๆว่ากิเลสสามอย่างนี้ทิฏฐิหรืออหังการเอโสเมอัตตาพระโสดาบันละได้ตามหลักที่ว่าละสังโยชน์ได้สามนั้นทิฏฐิก็คือสัพพยทิฏฐิและสีระพตปรามาสด้วย ส่วนตัณหาและมานะพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะละได้ตามหลักของการละสังโยชน์ตัณหาคือกามราคะรูปราคะและอรูปราคะพระอนาคามีละกามราคะได้แต่ยังละรูปราคะและอรูปราคะไม่ได้พระอรหันต์เท่านั้นละได้หมดส่วนมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่พระอรหันต์ละได้ชัดเจนอยู่แล้วนอกจากนั้นอัจฉริยะที่อธิบายเกี่ยวกับอัศมิมานะยังได้กล่าวย้ำไว้อีกมากมายหลายแห่งถ้าตกลงความหมายของตัวเราของเราหรือตัวกูของกูอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ได้ความสรุปว่าความยึดถือตัวเราหรือตัวกูในแง่ที่เป็นทิฏฐิละได้ตั้งแต่เป็นโสดาบันส่วนความรู้สึกถือตัวเราหรือตัวกูในแง่ที่เป็นมานะและความผูกพันในตัวกูจะหมดไปต่อเมื่อบรรลุอรหัตผลบรรทุกที่สองการเกิดและตายแบบปัจจุบันผู้ต้องการสื่อความในบาลีเกี่ยวกับสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดแบบที่เป็นไปในปัจจุบันภายในชาตินี้อาจศึกษาพระสูตรตอนหนึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความสำคัญตนที่เป็นกิเลสหมักหมกย่อมไม่เป็นไปแก่บุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมสี่ประการคือปัญญาสัจจะจาคะบุพสมะเมื่อไม่มีความสำคัญตนที่เป็นกิเลสหนักหมมเป็นไปย่อมเรียกได้ว่าเป็นมุนีผู้สงบข้อความที่กล่าวไว้ดังนี้เราได้กล่าวโดยอาศัยเหตุอะไรหรือที่แจ้งว่าความสำคัญตนย่อมมีว่าเราเป็นบ้างเราไม่เป็นบ้างเราจักเป็นบ้างเราจักไม่เป็นบ้างเราจะเป็นผู้มีรูปบ้างเราจะเป็นผู้ไม่มีรูปบ้างเราจะเป็นผู้มีสัญญาบ้างเราจะเป็นผู้ไม่มีสัญญาบ้างเราจะเป็นเนวสัญญานาสัญญีบ้างดูกรภิกษุความสำคัญตนเป็นโรคร้ายเป็นฝีร้ายเป็นสอนร้ายพวกก้าวล่วงความสำคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดได้จึงจะเรียกว่าเป็นมุนีผู้สงบดูกรภิกษุมุนีผู้สงบย่อมไม่เกิดย่อมไม่แก่ย่อมไม่ตายย่อมไม่วุ่นใจย่อมไม่ใฝ่ทยานสิ่งอันเป็นเหตุที่เขาจะเกิดย่อมไม่มีเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจะวุ่นใจได้อย่างไรเมื่อไม่วุ่นใจจะใฝ่ทยานได้อย่างไรความสำคัญตนที่เป็นกิเลสหมักหมมย่อมไม่เป็นไปแก่บุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมสี่ประการเมื่อไม่มีความสำคัญตนที่เป็นกิเลสหมักหมมเป็นไปก็เรียกได้ว่าเป็นมุนีผู้สงบข้อความที่เรากล่าวไว้ดังนี้เราได้กล่าวโดยอาศัยเหตุผลดังว่ามานี้ดูกรภิกษุเธอจงทรงจำการจำแนกธาตุหกโดยย่อแห่งเราดังนี้บันทึกที่สามปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกท่านจำแนกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทออกเป็นหลายแบบตามประเภทแห่งจิตที่เป็นอกุศลกุศลอภิญญากฤตคือวิบากและกิริยาและซอยละเอียดออกไปอีกตามระดับจิตที่เป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยในกระบวนธรรมเหล่านั้นบางอย่างเปลี่ยนแปลงออกไปตามประเภทของจิตด้วยไม่เป็นแบบเดียวเหมือนอย่างที่แสดงไว้ในพระสูตรเช่นในกุศลจิตบางอย่าง กระบวนธรรมอาจเริ่มต้นด้วยสังขารทีเดียวไม่มีอวิชชาหรืออาจเริ่มต้นด้วยกุศลละมูลแทนอวิชชาเป็นต้นโดยเฉพาะที่น่าสังเกตยิ่งคือตัณหามีเฉพาะในอกุศลจิตอย่างเดียวเท่านั้นในจิตประเภทอื่นๆตัณหาถูกแทนด้วยประสาทะหรือไม่ก็ข้ามไปเสียทีเดียวทั้งนี้พระอภิธรรมศึกษาจิตซอยเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะจึงวิเคราะห์องค์ธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยในกระบวนธรรมเฉพาะขณะนั้นนั้นอวิชชาและตัณหาเป็นต้นที่ถูกข่มถูกเบียนในขณะนั้นขณะนั้นจะไม่ถูกแสดงไว้ตามชื่อของมันแต่แสดงในรูปองค์ธรรมอื่นที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาแทนที่หรือไม่ก็ข้ามไปทีเดียวนอกจากนั้นบาลีในพระอภิธรรมปิฎกยังได้แสดงองค์ธรรมทั้งหลายในลักษณะที่สัมปยุตคือประกอบร่วมและที่เป็นปัจจัยในทางกลับกันเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไว้ด้วยในที่นี้จะนำเอาเฉพาะกระบวนธรรมแบบหลักใหญ่มาแสดงไว้เพื่อประกอบการพิจารณาก็มีแยกเป็นข้อก่ออกุศลจิต12มี12อย่างมีอวิชชาสังขารวิญญาณนามฉัตทายตนะผัสสะเวทนาเป็นต้นข้อขอกุศลจิตกุศลจิตเฉพาะกามาวจรรูปาวจรกับอรูปาวจรมีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารกุศลมูลเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามต่อไปข้อวิบากจิตและกิริยาจิตเฉพาะกามาวจรรูปาวจรกับอรูปาวจรข้องอโลกุตตรจิตคือกุศลและวิบากก็แบ่งออกกุศลก็มีอวิชชาหรือกุศลละมูลเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิบากก็มีกุศลละมูลเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณต่อไปจนกระทั่งถึงสังขารวิญญาณนามสัทธะยตนะผัสสะเวทนาภาษาธาอธิโมกภพและชาติในที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะบรรทุกที่4ปัญหาการแปลคำว่านิโรธนิโรธแปลกันมาอย่างเดียวกับอย่างเดียวว่าดับเกินกล่าวได้ว่ากลายเป็นแบบตายตัวถ้าแปลอย่างอื่นอาจถูกหาว่าแปลผิดหรือเข้าใจว่าแปลจากคำอื่นที่ไม่ใช่นิโรธแม้ในหนังสือนี้ก็ต้องแปลตามนิยมว่าดับเพื่อสะดวกและไม่ให้เข้าใจเป็นคำอื่นและยังหาคำกระทัดรัดแทนไม่ได้แต่ความจริงการแปลว่าดับนั่นแหละมีหลายกรณีที่ทำให้เข้าใจผิดและว่าตามหลักบางคราวก็ไม่ใช่คำแปลที่ถูกต้องคำว่าดับตามปกติหมายถึงการทำสิ่งที่เกิดมีขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปหรือการหมดสิ้นไปของสิ่งที่เกิดมีขึ้นแล้วแต่นิโรธในปฏิจจสมุปบาทและในทุกขนิโรธอริยสัจหมายถึงการที่สิ่งนั้นๆไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นเพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเช่นอวิชชานิโรธสังขารจึงนิโรธซึ่งแปลกันว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับนั้นความจริงหมายถึงว่าเพราะอวิชชาไม่มีหรือไม่เกิดขึ้นหรือหมดปัญหาที่เนื่องจากอวิชชาแล้วสังขารก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นหรือจึงหมดปัญหาที่เนื่องจากสังขารไม่ใช่จะต้องหมายความว่าท ธรรมอวิชชาที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปสังขารที่เกิดขึ้นแล้วจึงหมดสิ้นไปนิโรธที่ควรแปลว่าดับนั้นตามปกติท่านใช้ในความหมายที่แสดงสภาวะตามธรรมดาหรือธรรมชาติของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายเป็นไวยพจน์อย่างหนึ่งของคำว่าพังคือแตกสลายหรืออนิจจขยะวยะเป็นต้นเช่นในบาลีว่าอิมาโขภิกขเวติดโสเวทนาอนิจจาสังขตาปฏิจจสมุปปันนาขยะธรรมาวยะธรรมาวิราคะธรรมานิโรธธรรมาภิกษุทั้งหลายเวทนาสามเหล่านี้แหละเป็นสิ่งปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นไม่เที่ยงมีอันเสื่อมสิ้นมาลายจางหายดับไปเป็นธรรมดาองค์ทุกข้อในปฏิจจสมุปบาทมีสภาพเป็นอย่างนี้ทั้งหมดความหมายในแง่นี้ว่าสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปเองตามธรรมดาของเหตุปัจจัยไม่ต้องไปพยายามดับมันก็ดับกรณีนี้มุ่งพูดแสดงสภาวะสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพียงว่าเป็นของเกิดได้ก็ดับได้ส่วนนิโรธในทุกขนิโรธอริยสัจก็คือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวังแม้จะกล่าวถึงกระบวนการตามธรรมชาติแต่เป็นกระบวนการที่แสดงโดยมุ่งให้ชี้บ่งถึงการปฏิบัติท่านให้แปลได้สองอย่างอย่างหนึ่งมาจากนิคืออภาวะแปลว่าไม่มีบวกกับโรธโรธะคือจาระกะคือคุกที่คุมขังเรือนจำที่จับกันเครื่องปิดล้อมสิ่งกีดขวางจำกัดจึงแปลว่าไม่มีสิ่งกีดกั้นจำกัดหรือหมดเครื่องกับกันอธิบายว่าไม่มีเครื่องปิดกั้นจำกัดอันได้แก่ที่คุมขังหรือสังสาระอีกอย่างหนึ่งนิโรธในที่นี้ตรงกับ อนุปปาทะแปลว่าไม่เกิดขึ้นเป็นอันว่าการแปลนิโรธว่าดับถ้าไม่ถึงกับผิดก็ไม่สู้ตรงความหมายที่ถูกต้องแต่จะหาคำแปลอื่นก็ยังหาคำโดดที่รัดกุมคุมความดีไม่ได้จึงยอมไปตามนิยมก่อนแต่ต้องทำความเข้าใจกันว่าหมายความอย่างนี้อย่างนี้และโดยในนี้สื่อปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานอาจแปลทำนองนี้ว่าเพราะปลอดอวิชชาจึงปลอดสังขารเพราะอวิชชาปลอดไปสังขารจึงปลอดไปด้วยเพราะอวิชชาหยุดก่อผลสังขารจึงหยุดก่อผลหรือเพราะอวิชชาหมดปัญหาสังขารจึงหมดปัญหาดังนี้เป็นต้นแม้ในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานก็มีปัญหาในการแปลบ้างเหมือนกันคำบาลีนั้นกินความหมายกว้างกว่าที่จะแปลตายตัวเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในภาษาไทยความที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานั้นกินความหมายด้วยว่าเพราะอวิชชาอย่างนี้สังขารจึงอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณจึงอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้นามรูปจึงอย่างนี้นามรูปอย่างนี้สลายตนะจึงอย่างนี้สลายตนะอย่างนี้ผัสสะจึงอย่างนี้ผัสสะอย่างนี้เวทนาจึงอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ตัณหาจึงอย่างนี้ตัณหาอย่างนี้อุปาทานจึงอย่างนี้อุปาทานอย่างนี้ภพจึงอย่างนี้ภพอย่างนี้ชาติจึงอย่างนี้เพราะชาติชรามรณะจึงมีเป็นต้นบันทึกที่5ความหมายย่อขององค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทความหมายขององค์ธรรมต่างๆแห่งปฏิจจสมุปบาท ที่ได้แสดงไว้ในตัวบทอย่างค่อนข้างยืดยาวเยินเยอะจึงขอเสนอความหมายสั้นๆง่ายๆไว้ดังนี้ 1. อวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ตามเป็นจริงการไม่ใช้ปัญญา 2. สังขารความคิดปรุงแต่งเจตจำนงจิตนิสัยและทุกสิ่งที่จิตได้สั่งสมอบรมไว้ 3. วิญญาณความรู้ต่อโลกภายนอกต่อเรื่องราวในจิตใจสภาพพื้นจิต 4. นามรูปคงคาพยพส่วนประกอบของชีวิตทั้งกายและใจ 5. สลายตนะสื่อแห่งการรับรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ 6. ผัสสะการรับรู้การติดต่อกับโลกภายนอกการประสบอารมณ์ 7. เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สบายไม่สบายหรือเฉยเฉย 8. ตัณหาความอยากคืออยากได้อยากเป็นอยากอยู่ตลอดไปอยากเลี่ยงหรือทำลาย 9. อุปาทานความยึดติดถือมั่นความผูกพันถือค้างไว้ในใจไฟนิยมเทิดค่าการถือรวมเข้ากับตัว 10. พบภาวะชีวิตที่เป็นอยู่เป็นไปบุคลิกภาพกระบวนพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล 11. ชาติการเกิดมีตัวที่คอยออกรู้ออกรับเป็นผู้อยู่ในภาวะชีวิตนั้นเป็นเจ้าของบทบาทความเป็นอยู่เป็นไปนั้นนั้น 12. ชรามรณะการประสบความเสื่อมความไม่มั่นคงความสูญเสียจบสิ้นเหตุการที่ตัวได้อยู่ครอบครองภาวะชีวิตนั้นนั้นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสความเศร้าเสียใจเหี่ยวแห้งใจข้ามครวญหวนให้เจ็บปวดรวดร้าวน้อยใจสิ้นหวังคับแค้นใจคืออาการหรือรูปต่างๆของความทุกข์อันเป็นของเสียมีพิษที่ข้างค้างหนักหมมกดดันอันอยู่ภายในซึ่งคอยจะระบายออกมาเป็นทั้งปัญหาและองค์ก่อปัญหาต่อไปบรรทุกที่6ความหมายของภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาการแปลความหมายของตัณหา3อย่างโดยเฉพาะข้อที่2คือภาวะตัณหาและข้อที่3คือวิภวะตัณหามักมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนและความเห็นที่ขัดแย้งกันจึงขอนำหลักฐานต่างๆมาให้ช่วยกันพิจารณาในพระสูตรแม้บางแห่งจะจำแนกตัณหาออกเป็น3อย่างและบอกชื่อไว้คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาดังเช่นในธรรมจักรกับประวัตินสูตรสังคีติสูตรและพระสุตตรสูตรเป็นต้นแต่ก็ไม่มีที่ใดให้คำจำกัดความหรือแสดงความหมายไว้โดยตรงเลยผู้ศึกษาจึงต้องหันไปพึ่งคัมภีร์ฝ่ายพระอภิธรรมและคัมภีร์ชั้นอรรถกถาเพื่อได้หลักฐานมาเพียงบางแง่บางส่วนไม่ครบถ้วนก็ดีหลักฐานที่ได้พบตนไม่สามารถแปลความหมายได้ชัดเจนชัดแจ้งก็ดีก็ทำให้เกิดความเห็นแตกต่างและขัดแย้งกันขึ้นในพระสูตรนั้นแม้ว่าท่านจะไม่ได้ให้คำจำกัดความและแสดงความหมายไว้โดยตรงแต่ก็มีข้อความประกอบและพุทธพจน์ตรัสสอนในบางกรณีที่จะช่วยส่องให้เห็นความหมายของตัณหา3อย่างชัดเจนขึ้นได้ในที่นี้จึงจะแสดงหลักฐานทั้งฝ่ายพระสูตรพระอภิธรรมและคำอธิบายของอรรถกถาเพื่อผู้ศึกษาจะได้พิจารณาอย่างกว้างขวางตัณหาสูตรในอิติวุตตกะ เป็นพระบาลีแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกตัณหา3อย่างไว้ณที่นี้แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงแสดงความหมายของตัณหาแต่ละอย่างไว้โดยตรงแต่ก็ได้กลับข้อความเป็นคาถาซึ่งอาจใช้ประกอบในการที่จะเข้าใจความหมายต่อไปพระสูตรนี้เมื่อแปลตรงไปตรงมาตามคำศัพท์เท่าที่มีโดยยังไม่นำเอาคำอธิบายสูตรความของอรรถกถาเข้าไปปรุงจะได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายปัญหาเหล่านี้มี3ประการ3ประการเป็นไฉนหรือได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายปัญหา3ประการดังนี้แลชนทั้งหลายผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือตัณหามีจิตยินดีในภพและอภพคือภวาภเวพวกเขาผัวพันด้วยเครื่องผูกของมารไม่มีความรู้โล่งโปร่งใจเป็นสัตว์ไปสู่สงสารถึงความเกิดและความตายส่วนชนเหล่าใดกำจัดตัณหาได้แล้วเป็นผู้ปราศจากตัณหาในภพและอภพคือภวาภเวบรรลุความสิ้นอาสวะชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วในโลกอีกสูตรหนึ่งในอิติวุตตกะนั่นเองชื่อทิฏฐิสูตรมุ่งแสดงเรื่องทิฏฐิสองซึ่งหมายถึงภวะทิฏฐิและวิภวะทิฏฐิแต่เนื้อหาที่กลับเป็นการแสดงภวะตัณหาและวิภวะตัณหาไปด้วยในตัวขอแปลมาให้ดูทั้งสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายถูกทิฏฐิสองจำพวกเข้าครองใจแล้วพวกหนึ่งติดล้าอยู่พวกหนึ่งวิ่งเลยไปเสียส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งติดล้าอยู่เป็นอย่างไรหรือกล่าวคือเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีภพเป็นที่ยินดีคือพระวารามาเรื่นรมในภพภวรตาบันเทิงในภพภวสัมมุทิตาเมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งภพภวนิโรธจิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งแน่วลงไม่น้อมดิ่งไปพวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งวิ่งเลยไปเป็นอย่างไรหรือกล่าวคือคนพวกหนึ่งติดอัตระอารังเกียจอยู่ด้วยภพนั่นแหละจึงพร่ำชื่นชมวิภพหรือมีหรือจึงยินดียิ่งซึ่งวิภพคือวิภวังอภินันทันตุวิภวะหรือวิภพก็คือความปราศจากภพอรรถกถาไขความว่าอุเฉทะแปลว่าความขาดศูนย์ว่านี่นะท่านเอ่ยในว่าหลังจากร่างกายแตกทำลายตายไปแล้วอัตตานี้จะขาดศูนย์มาลายสิ้นนี่ละคือภาวะสุดประเสริฐนี่ละคือภาวะดีเยี่ยมนี่ละคือภาวะที่เป็นของแท้พวกหนึ่งวิ่งเลยไปเลยอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกที่มีตาจึงมองเห็นเป็นอย่างไรหรือกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมองเห็นสภาพภพภูตะอัตถกถาว่าเท่ากับขันธ์5โดยความเป็นสภาพภพคือเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงครั้นเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพแล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติดคือนิพพิทาเพื่อหมดใคร่คือวิราคะเพื่อนิโรธแห่งสภาพภพนั้นส่วนผู้ที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้ผู้ใดเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพและเห็นสภาวะที่ล่วงพ้นสภาพภพผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่งไปในภาวะที่เป็นจริง เขาหมดสิ้นเพราะว่าตัณหาถ้าเขากำหนดรู้สภาพภพเขาจะเป็นผู้ปราศจากตัณหาทั้งในภพและอภพคือภวาภเวเพราะความหมดภพแห่งสภาพภพภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่ภพอีกในพระสูตรนี้มีข้อสังเกตสำคัญที่ควรกล่าวณที่นี้สองประการ1พระพุทธเจ้าตรัสตัณหาและทิฏฐิควบคู่ไปด้วยกันเพราะเป็นของเนื่องกันอิงอาศัยกันคนพวกหนึ่งยินดีในภพปรารถนาภพคือภวรมภวะอภิรมเท่ากับภวะตัณหาและมีความเห็นยึดติดถือมั่นว่าภพนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นที่รองรับความยั่งยืนของอัตตาเป็นสภาพที่น่าปรารถนาคือภวะทิฏฐิส่วนคนอีกพวกหนึ่งเกลียดชังภพชื่นชมยินดีวิภพปรารถนาความขาดสูญคือวิภวะอภินันทะเท่ากับวิภวะตัณหาและมีความเห็นเชื่อถือยึดถือว่าอัตตาจะขาดสูญวิภวะทิฏฐิก็คืออุเฉททิฏฐินั่นเอง 2. ความในพระสูตรแสดงความแตกต่างระหว่างวิภวะหรือวิภพคือความปราศจากภพไม่มีภพหมายถึงความขาดสูญซึ่งเป็นที่ยึดถือของความเห็นผิดกับภวะนิโรธคือความดับภพซึ่งเป็นคำสอนและเป็นสภาวะที่พึงมุ่งหมายในพุทธธรรมวิภวะหรือวิภพเป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับภวะหรือภพเป็นปลายสุดสองข้างที่ทรงมุ่งอธิบายในพระสูตรนี้ว่าคนพวกหนึ่งติดล้าอยู่ปลายสุดด้านภพอีกพวกหนึ่งวิ่งเลยเถิดไปยังปลายสุดด้านวิภพพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หลีกเว้นปลายสุดทั้งสองด้านนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้มุ่งหมายก็คือภวะนิโรธซึ่งไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นเป็นเรื่องกลางกลางตามสภาวะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเข้าใจเรื่องมัชฌิมธรรมเทศนาและมัชฌิมาปฏิปทาตัณหากับทิฏฐินั้นเป็นองค์ธรรมต่างกันองค์ธรรมต่างอย่างแต่ใกล้ชิดอยู่ในชุดเดียวกันยิงอาศัยกันเมื่อเห็นว่าอย่างใดดีก็อยากได้อย่างนั้นเมื่ออยากได้อย่างใดก็จะเห็นจะมองให้เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะในเมื่อปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งดังนั้นในความหมายของตัณหาที่จะยกมาแสดงต่อไปนี้ท่านจึงนำเอาทิฏฐิมาช่วยอธิบายตัณหาด้วยว่าตัณหาอย่างนั้นคือความอยากที่ประกอบด้วยทิฏฐิอย่างนั้นแต่ขณะนั้นก็ต้องตระหนักว่าตัณหากับทิฏฐิก็ยังคงเป็นองค์ธรรมคนละอย่างตัณหาก็อย่างหนึ่งทิฏฐิก็อย่างหนึ่งหรือความอยากก็อย่างหนึ่งความเห็นก็อย่างหนึ่งในปุราเพศสูตรในสุตตนิบาตมีข้อความในคาถาหนึ่งพร้อมทั้งคำอธิบายในมหานิเทศและอรรถกถาซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความหมายของภวะตัณหาและวิภวะตัณหาชัดเจนยิ่งขึ้นข้อความในพระสูตรตอนนั้นว่าผู้ใดไม่มีความอิงอาศัยคือไม่ขึ้นต่อตัณหาและทิฏฐิรู้ธรรมแล้วไม่ขึ้นต่ออะไรอะไรคือจิตใจเป็นอิสระไม่มีตัณหาไม่ว่าเพื่อภพหรือเพื่อวิภพภวายะวิภวายะวาตัณหาก็คือความทยานอยากเพื่อจะเป็นหรือเพื่อจะไม่เป็นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้สงบคำสำคัญในที่นี้ก็คือภวายะวิภวายะวาตัณหาซึ่งแยกออกได้เป็นภวายะตัณหาตัณหาเพื่อพบหรือความทยานอยากเพื่อจะเป็นกับวิภวายะตัณหาคือตัณหาเพื่อวิภพหรือความทยานอยากเพื่อจะไม่เป็น กล่าวได้ว่าคำทั้งสองนี้ก็คือรูปขยายหรือแยกสับของภวตัณหาและวิภวตัณหานั่นเองอย่างไรก็ตามคัมภีร์มหานิเทศซึ่งอธิบายสุตตนิบาตช่วงนี้และเป็นคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันได้ไขความพระบาลีตอนนี้โดยอธิบายตัณหาว่าได้แก่ตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์และไขความภวายะและวิภวายะหลายในที่หนึ่งว่าภวายะหมายถึงตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์และไขความภวายะและวิภวายะหลายในที่หนึ่งว่าภวายะหมายถึงภวทิฏฐิและวิภวายะหมายถึงวิภวทิฏฐิในที่สองว่าภวายะหมายถึงสัสสตทิฏฐิวิภวายะหมายถึงอุเฉททิฏฐิวงเล็บในที่สองว่าโดยสาระก็เหมือนกับในแรกนั่นเองวงเล็บปิดในที่สามไขความเฉพาะแต่ภวายะว่าหมายความว่าปัญหาหรือความทะยานอยากเพื่อความเป็นพบบ่อยๆเพื่อความเป็นไปวงเล็บคติบ่อยๆเพื่อความอุบัติบ่อยๆเพื่อปฏิสนธิบ่อยๆเพื่อความบังเกิดแห่งอัตภาพบ่อยๆส่วนวิภวายะท่านไม่ไขความไว้แต่กระนั้นก็ตามการไขความภวายะตามในที่สามนี้ก็เท่ากับเป็นเครื่องชี้บ่งให้แปลวิภวายะว่าตัณหาหรือความทะยานอยากเพื่อความไม่เป็นวิภพหรือปราศจากภพหรือเพื่อความขาดศูนย์ในพระอภิธรรมปิฎกคำพีได้ให้คำจำกัดความตัณหาต่างๆไว้บางแห่งอธิบายเฉพาะภวตัณหาซึ่งในที่นี้ที่นั้นมาคู่กับอวิชชาว่าบรรดาองค์ธรรมสองอย่างนั้นภวตัณหาเป็นไฉนความพอใจในภพความยินดีในภพความเพลิดเพลินในภพความปรารถนาในภพความเสน่หาในภพความร่าเริงในภพความสยบในภพความหมกมุ่นในภพอันใดนี้เรียกว่าภวตัณหาอีกแห่งหนึ่งอธิบายตัณหาทั้งสามอย่างดังนี้บรรดาตัณหาสามนั้นภวตัณหาเป็นไฉนหรือความใคร่ความติดใคร่ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความใฝ่รักเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยภวทิฏฐินี้เรียกว่าภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นไฉนหรือความใคร่ความติดใคร่ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความใฝ่รักเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉททิฏฐินี้เรียกว่าวิภวตัณหาปัญหาที่เหลือนอกนั้นเรียกว่ากามตัณหาอีกในหนึ่งบรรดาตัณหาสามนั้นกามตัณหาเป็นไฉนความใคร่ความติดใคร่เป็นต้นความติดใคร่แห่งจิตที่ประกอบด้วยกามธาตุนี้เรียกว่ากามตัณหาความใคร่ความติดใคร่เป็นต้นความติดใคร่แห่งจิตที่ประกอบด้วยรูปธาตุและอรูปธาตุนี้เรียกว่าภวตัณหาความใคร่ความติดใคร่เป็นต้นความติดใคร่แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉททิฏฐินี้เรียกว่าวิภวตัณหาในอรรถกถาแห่งอิติวุตตกะซึ่งอธิบายพระสูตรที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้นแห่งแรกอธิบายคำภวาภเวว่าหมายถึงมีใจติดข้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่และอธิบายอีกในหนึ่งว่าภพหมายถึงสัสสตทิฏฐิ ภพหมายถึงอุเฉททิฏฐิเพราะฉะนั้นมีใจติดข้องในภพและอภพก็คือในสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิซึ่งก็มุ่งหมายเอาภวะตัณหาและวิภวะตัณหานั่นเองส่วนแห่งหลังอธิบายคำภวาภเวว่าหมายถึงในภพน้อยและภพใหญ่หรือในเพราะการเห็นความขาดศูนย์เป็นต้นอัตถกถานั้นเองอีกแห่งหนึ่งอธิบายคำภวาภโวว่าภวะคือภพเท่ากับสมบัติอภวะคืออภพหมายถึงวิบัติภวะหรือภพคือความเจริญเพิ่มพูนส่วนอภวะหรืออภพหมายถึงความเสื่อมหรือลดลงในอรรถกถาแห่งสุตตนิบาตและอรรถกถาแห่งมหานิเทศตอนที่อธิบายปุราเภสสูตรช่วงที่อ้างข้างต้นนั้นไขความตอนสำคัญว่าภวายะวิภวายะวาติสัสสตายะอุเฉทายะวาซึ่งแปลได้ความว่าตัณหาเพื่อภพหรือเพื่อวิภพคือเพื่อความเที่ยงแท้ยั่งยืนหรือเพื่อความขาดศูนย์วงเล็บบางท่านเติมศัพท์หรือเสริมความเพื่อให้เหมือนกับที่อื่นๆว่าเพื่อสัจจะทิฏฐิ